ام سیده کل حزب بما لدیم فریحون آره یو ڈلا چردی صحابی فاغیبانی خوشحالی که اون کی دی اللہ وی داخل چی دی لست منم فی شیر آنی تا دینا پیس سید که دی خلکو درستا واسطا و تعلق نشتی ادیو اینا جی ټول مسلمانان دی او یو دی اللہ وی لست منم فی شیر آنی تا دینا پیس سید که او تایر القادر راغین و اغوائی و یهود مومنان دی نصارا مومنان دی ها دیگه زفرگ نیشتی و ایگه زمان حکومت راغی نو عیسایان بشیدن و بجمعتونو که خپل عبادت گئی ها گیدارا ها گوڑا گوڑا کو خلبا دی خوگی گی سلبا دی جوڑا کلا اصل گمراه انسان دی او اصل حق پرست دشمن دی پا فرانس کے کینو ال دی والا ٹریننگ ورکو دل دی راولی گا یهود تم مومنان وی سایانو تم مومنان وی دا پینزشپا کالا دا آغی پا جو آغی پا آغی گا که ناسو آغی ورلا چکم ننو پیڈر ورکو او دا آغی اغرا تربیت اغا پی رول نوچی آغی والا تربیت ورکا و خیر ٹرین کنو راوی لیگا وی ورش اصلاب گرم دا ورزا پی از خلکم پسر که مزغ نیشتی وی زد حکومت خلابیم و حکومت توام چکار دیگا وی دا چودریان چه سر دی دا سوک دی دا حکومت که ندی دا چه سره ای دا حکومت که ندی نو خلکم سوچ خو نگی گن او یه را خواهی چه سم خبره کهی نو سم خبره کهی نو آقا چه سوک و سره دی نو آقای ته کهی لکا آقای پس غرالل سنبات رو ضرورت نیشتی آقای خود سره دی نو دا ده سغواری و دا آقای سغواری لکا سوچ پکارده کنا سرگه دا خلکم مازه ختم شیده حداریه دروسه پوری چرده و چوز ده آقای حکومت با ختمی دونه در دیر آقای اغوازی مای ختمی دو واله دی حدیه او سراغه وی دستی کم آقا سکو ما اصل گمراه ده خمینی آده وی آقا لکده حضرت علی رضی اللہ تعالی نو گونه جوان تیر که او ده حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو گونه مرگ پا مرگ بانی مر شو کم زیده او رسو دار داغا تایر القادری دی او دی با اصلاحات چی دنو راولی اللہ رب العزت وی لست منم فی شیغ آنی تا دینا پیس تیس که دی زرستای استالوگ نشتی دی زرست غم غرز مل را دی پری دی اللہ تاوالکا انما امرم الاللہی خبر دادا ما ملد دی حوال شوی دا اللہ تا دی ما ملد اللہ تا حوال دا اللہ با دی تا پوسو کی کنا آخ پل کار زرا کار لرا جس دی ڈیوٹی دا زی مواری دا نو آقا کوا انما امرم الاللہ خبر دادا ما ملد دی حوال شوی دا اللہ تا ثم ينبئهم بابا خبر ورکی دیتا بما كانوا يفعلون فاغس سرا چه دیبا کول اللہ وی تا پوست پتی حکم ورپسی اللہ تعالی ترغیب ورکی عمل صالح دا مل جا بالحسنتی دا و دنیا دا سوک با نیک کار کئی سوک با بد کئی چاچی نیکی اکڑا اللہ سغی قدر دیر دے او اللہ تعالی میرا باندے پا امت مسلمہ باندے پا لگ عمل والا اللہ دیر اجر ور کئی مل جا بالحسنتی آچا چی رات لو کل پنے کئی یو نیکی اکڑلا نو فلہو عشرو امسالیا نو ددد پارا عجر دے یو پلس داغی داغی یو پلس عجر با اللہ ور کئی لگا یو موز یو مسلمانو که یو موز نو اللہ والا پا یو موز بانی دلس موزو نو عجر ور کئی داو دا مازیگر دا مستاسو گا گنا دا یو موز در اللہ تعالی پا لس موزو بانی بدلی او چی یو موز در نکزاشن دی یو مستزا در کئی اگا نگئی چی لکا لس موزر کزا کرد دی می ربانی تیو گورا چی اجر دیر در کئی نو پا کار خدا وا چی پا غی سزام دیر وار کولی کنا یو پا لس بانی نہ آغا سے نہ کئی دے کے انصاف نہ کئی دے کے درہم معاملہ کئی انصاف خدا ہو چیل دے کی گنام سے وا کو لے خرحم او مہربانی دادا چی گناہ نہ سے وا گئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی جو مسلمان دیو بد دیو نے کئی ارادہ اکڑلا او بیا د سمجبورای د وجه نا اغا نیکی کول دی پادی شو نو اللہ تبارک و تعالی دا اغییو نیکی اجر ور گئی لکتا اراده کلی و اجزه بنندی درس لزما خو کور کسی بیماری رالا یا خپل بیمار شوی یا سنور سا مسئله دا سرالا چطر دینا پادی شوی نو دو دینی کئی پا دی اراده دل اللہ تعالی یو نیکی در کئی او نبی علیہ السلام ویچی آغا نیکی وکڑلا نی یو پا لس یو پا وصوا و داغینم سیوا ورکی اللہ اجر او نبی علیہ السلام وی چی دو بدی اراده وکڑلا او بیای زین کرالل چی دا بدی دا او دا اغی بده کولو نرستو شد اغا بدیو نکڑا نو پا اغیم اللہ یو نیکی ور کئی تو کولد اللہ کارتا پا اغیم اللہ یو نیکی ور کئی او بل نبی علیہ السلام فرمائی چه کچری اغا بدیو کڑا نو دی یو بدی اللہ تعالی چه دی نو سزا دی یو بدی ور کئی سیوان ور کئی نو اللہ و ایمان جا بالحسنتی آغا چاچی رات للکرل پنی کئی سرا فلہو عشرو امسالیا ندد پارا عجر دی آیو پلزداغی و من جا بسیعتی او آغا چاچی رات للکرل پبدی سرا فلا یجزا الا مثلا نو بدلا با نشور کولی آمگر داغی برابر اغاوالا یو پا لس نسی واکی اغاوالا یو پا دو نسی واکی دی یو بدی بدلا با یو بدیو بدی ورکی نسی واو بدو با نورکی و هم لا یظلمون او دی سر با ظلم نشی کولی اللہ جا ذرا زیاده نکی سورت النمل چه ختمی گی پا آخر که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی نیکی ده اوکڑا اللہ تعالی درلا داغی بہتر اجر در کئی پا آخر یو گولی سورت النمل شلم سیبارا گی نوسی نمبر آیا تو یو کم نوی 89 یو کم نوی 89 نمبر من جا بالحسنتی آچا چی رات لوکل پنی کئی سرا فلہو خیر منا نو دلبا اجروی بہتر داغینا اللہ بولا داغی اجر داغینا با بہتر آور کئی من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالها وهم من الفزع يومئذ آمنون او دیبا دهبت دا غیرز نپا منوی اللہ بید کیامت پر رزو دا غیبت نپا منو ساتی ومن جاء بالسيئات او آجا چه رد لکل پا بدعی بانی بدی اکلا شرک اوکا فکبت وجوه ام فی الناری نسکور بکلشی مخناد دی پور کی چه شرک اکڑا دی اللہ وی مخ بولا پا جانم که نسکور کم جانم دی بی سردلان دی علم وَلَا بَشُوَتَا هَلْ تُجِزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَدْلَا نَشِئِ دَرْكُولِ تَاسُتَا مَگر دَاغَ سَنْجِ تَاسُ بَاكَ وَلَا سکر اللہ ظلم نکی کنا دیتا جی سزا ملاوی گی دخ پل عمل ملاوی گی ورپسی صورت کسد چی ختمی گی آخیرہ کی اللہ وائی دا ورپسی صورت سورت قصص کی ختمی کی دیوم پا آخرہ کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی آیت نمبر 84 گو رہی سلو رتی آیم من جا بالحسنتی آچا چی رات لکل پنی کئی سرا فلہو خیر منا ندلب اجر وی بہتر داغینا نیکی کڑی دا اللہ و ایداغینا و بہتر اجر ورکم و مل جا بسیعاتی او آغا چاچی راز لکل پا بدی بانی چاچی بدیو کڑا نفلا یجز اللذینا عملو سیعاتی نبدل بانشی ورکولی آکسانو تا چی ویکل بدی إلا ما كانوا يعملون مگر دا غصا چه دیبا کولا دا کما بدی چه کڑی دا بل داغی بدل بوتا ملاوی گی سیوانا اچی نیکی کڑی دا نو بہتر اجر با اللہ ورکی اللہ پا بنده مین دے دا اللہ خپل بنده سر مین دا احسان و سرکی رحم و کرم و سرکی او که انسان پا دیس سوچه که جز ما رب ما سر سمره می ربانی کئی یو حج دیو کنو اللہ تعالی در را دلسو حج و عجر در کئی او دا اللہ می ربانی تا ہوا یو روجه دیونی والا اللہ در را دلسو روجو عجر در کئی یو میاش روجه دیونی والی اللہ در دلسو میاش تو روجو عجر در کئی نو چه بیا دی ورپدیش پاگ رو جه نوری و نیولی وڑو کی اختر میاش کی نو چه دای؟ ساٹ نو دو میاشتی آغا شوی نو لس میاشتی دا شوی او دو میاشتی آغا شوی لکا طول کال چی دی رو جه و نیولی اللہ سمرا میرا بانده کل او آیا زما پیغمبر ایلنی هدانی ربی یهود نسوارا مشرکان آغای زن لچه دینو یو جدا جدا سمه جو کرده دی او ار یو زن تا سی وی نورو تا غلط وی دیتا او آیا زخ پل رب پا هدایت مضبوط کرده یما قل او آیا زما پیغمبر این لنی هدانی یکینا ناده چه یما مضبوط کرده یما ربی رو پلو الى صراط مستقیم الار برابر دا زی آغی تا سیده کلیم و پاگی مضبوط کلیم زکر نبی علیہ السلام لار صراط مستقیم دی او آغا اللہ پا صراط مستقیم مضبوط کلیم دا دیو جنا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ بچی دا اهدنا صراط المستقیم مانا کولا یو دا مانا چه اهدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط که منگا پنی غلارا چه اغا سنت طریقه دا دا نبی علیہ السلام سورت زخرف که اللہ ذکر کردی دی تین دشتم از دیپارا سورت زخرف که اللہ تعالی نبی علیہ السلام دووی چه زما پیغمبر تا پا صراط مستقیمی ذکر آغا اللہ پا صراط مستقیم با نگردوله دی آیت نمبر 64 گو رئی الله رب العزت وای دا خو ان الله هو ربی و ربکم آیت نمبر 43 ته دا خدای صلی الله علیه وسلم کول دی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم آیت نمبر 43 وګوره درې سال وختم فاستمسک بالذی اوحی الیک بس ټینګ شه هغه څه چې وایې کول شي تا تا چې تا د کوم څه دعای کیږي پای باندې ټینګ شه آی باندې کلک شه انک علی صراط مستقیم یقینا ته په نیغه لار باندې راستمو کوم مضبوط دی زګا چې تا له الله قران راولېګا او قران یې ته راولېګا نو دا الله کتاب کله غونی وا استا مو کبوستا نظریه هغه مضبوطه ده او په نیغه لارې انګه علی صراط مستقیم یقینا ته یې په نیغه لار باندې او دل دی وای کلو آیا زما پیغمبرا الانی هدانی یقینا ناز چه اما مضبوط کړه اما ز ربی رغفل الا صراط مستقیم پر لارا نیغا بانی اغس شه دی دین القیمن چه دین مضبوط دی اغس دی اغا دین مضبوط ملت ابراهیمی دی ملت ابراهیم ملت طریقہ دی ابراهیم علیہ السلام حنیفا داس ابراهیم علیہ السلام چی یهود وی مونگ تابداریو امونگ دا آغا پا دینیو نصوارا وی مونگ تابداریو مونگ دا آغا پا دینیو دماغیک مشرکان وی مونگ دا آغا پا لاریو مونگ دا آغا پا دینیو یعنی یهود وی دا زمونگ دا یهودیت چه ده دا مسلک د ابراهیم علیه السلام دی نصوارا وی زمونگ دا نصریه نصرانیت چه دی ها دا مسلک د ابراهیم علیه السلام دی مشرکانو دا مکه وی زمونگ دا طریقه چه را دا ابراهیم علیه السلام طریقه دا نو اللہ سوی ما کانا ابراهیمو یهودی ولا نصرانی نو ابراهیم علیه السلام یهودی او یهودو غلط وایی داغا داغا کی دا نوا دا ساسو چیدا تازو خود اغا خپل دین مسخ کرده دی امروان کرده دی نصواراو غلط وایی دا طریقه و اکیده و دین دا ساسو چیده داد ابراهیم علیه السلام نو ما کانا ابراهیمو یهودی ولا نصرانی ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو سوچا مسلمان شاپور شیخ وای ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو سوچا مسلمان ازوچا مسلمانو اگر دانوی چه غزیر ابن الله المسیح ابن الله اگر دانوی اگر دا کی دانوا اغا ولیکن کان حنیفن دیکنو اغا کلک اول عرفا کی ده توحید او رد کون که ده شرک متنفره ده شرکنا و ما کان من المشرکین انو اغا ده مشرکانو نا یهود نصارا و تاسخو مشرکان یهی دا کی ده خدا غنوا اغا ده مشرکانو ننو نیتا زو مشرکان یه دو مشرکان نخونو دل دیوائی ملت ابراهیم حنیفا دینا طریقہ ملت دی ابراهیم علیہ السلام چولارو پتوئی دو متنفرا رد کون که دو شرک وما کان من المشرکین انو اغا دو مشرکانو نا اللہو یغا کی دو شرک نوا دا قریش کوئی چه مونگ دا آغا پا دین و دا آغا پا طریقه و ما کانا من المشرکین د ابراهیم علیہ السلام هغه عقیده نظریه او دغه پوزیشن الله خی چه اغای او سوچه مواهد مسلمانو دا از خلق لگ یاده مونگ دایو مونگ دایو نزبتو نکی زان لا کل او آیا زما پیغمبرا داور توحید ذکر گئی این لسولاتی یکننا مزما و نسکی او قربانی زما و محیایا او جون زما و مماتی او مرگ زما لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاص اللہ لردی چه پالون کے دو مخلوقات دے قلو آیا زما پیغمبرا ان صلاتی و نسکی یقیناً عبادت بدنی زما او عبادت مالی زما و محیایا و مماتی او خیر زما او شر زما نقصان زما لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ خاص اللہ دی چه رب دو مخلوقات دی لا شریک اللہ نشت دی صدار داغ داغی صدار دو برخی خواندان نشت دی وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ او پا دی عقیدہ او پا دی خبرہ حکم کڑ شوید ماتا چه ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا پدی بانی و بذالک امرتو پدی بانی حکم کل شوید ماتا دا با زما کی دوی دا با می پروگرامی و دا با زما دا بیان آغا مرکزی نکتایی او دے دے و خلقو دا ویناکم و بذالکا امرتو او پا دے خبر باندی او حکم کڑے شوی دے ماتا ماتا دا ویلی شوی دی دے دا تاو تا صرف دا ویلی شوی او صرف دا را تا ویلی شوی دا زمون پیغمبر تا وی دا ویلی شوی او پیغمبر وی زماتا بیداریو گئی و بذالکا امرتو او پا دی بانی حکم کڑ شوی دی ماتا و انا اول المسلمین او زی معلوم بید غاڑا کی خودن کنا دا خبر در چان مخی ما من لیدا در چان مخی ما و تا غاڑا کی خیدا در چان مخی و تا ما غاڑا کی خودرا در چان مخی زمانم و انا اول المسلمین او زی معلوم بید غاڑا کی خودن کنا دیوائی رجی گر دمرا سخ مواقف او دمرا غیر لا چکدار رویا دا سمان لری دا و دا سی دور دی لغندان کی لچک پیدا کئی دمرا چی دی نو ایغی نیغی او دمرا چی دی نو غیر لچکداری خبری او دعش خوان نکی دست گوره دا خوب دنیا سر چیده نو داسه لون کدم اغسل غواری نو اللہ وی کلو وی آزما پیغمبرا اغیر اللہ ابغی ربن آیا بید اللہ نا اولتاو ما بل رب بل سکزان لرب اولتوم چه اغا با رزق را کئی اغا با می تربیت کئی اغا می پرورش کئی که دا رزق را لاغیر را نکن مر بشم بل سوگزان لپرورش کون که محافظو گورم چه پا اغا بانی بخپل حفاظت کوم او دا پرورش او را تربیت دی موار بگنم و هو رب کل شین او آغا دے رب دا آریو سیز دا آریو سیز رب یو اللہ دے نو آغا پریدم او زان لپا کے بل رب گورم زکا آغا یوسف علیہ السلام چی تکریر کو آغا دے جیل آغا ملگرو تاوی یا صاحب اسجنی اے ملگرو دا جیل زمان ارباب متفرکون خیرون آیا خدایان ربنا جدا جدا غور دی چه داد دی رب دی او داد دی رب دی داد دی مشکلاتو رب دی او دار دی مشکلاتو نوی دا غور دا کنا ام اللہ الواحد الکار او کنا یو اللہ تعالی زورا ور چه اگه یو اللہ دی رب او گنو دار سا او نور دی طول دی زین نوی اصل نو دا خدا او کنا دا چه ارد دی او جدا جدا رب او درگاه جوڑا کرده دا کدا خدا وهو رب کل شین او اغا رب دار یو سیز دی نو بس دا خو انسان دنیا کی لگیا دی عمل کئی عقیده ساتی سبب اللہ سا خزی او چاچی دی دنیا کی سکڑی دی اغبد اللہ عدالت توڑی او داغی مطابق بو سرا معاملہ کی گی اولا تکسیبو کل نفسین او نکی سامل آر یو نفس الا علی مگر ازی مواریوی پاغ باندی ار سڑے دخپل عمل جواب دے دے دا اللہ عدالت کی ولا تزرو وازرتون وزر اخرى یا ساتا چه کم پیٹ دی زان سر قیامت تا اوڑو آغا با دی پخپل سٹ پرو دی او گره بلسوک بیدن آغسته نشی دی وجه نا دی خپل بوج غم ننو که پخپلا دا بوج دی نسوکو چطول نشی الدا ولا تزرو وازرتون او پورتا بنکی یا پورتا که اون که وزر اخرى بوج دبل دبل بوج نشو چطوله سم الى ربکم مرجعکم بیا رب سازو تا واپس که دل سازو دی نو چه اللہ زخلاله نو اللہ برا توجی دنیا کی دسته کدو او بایده دا چه اقرا کتابک دا خپل ملنامه دینو نو گو ریکارد دو گرد جوان فیو نبی حکم نو خبر با در گیتاسو تا بی ما پا غصا کنتم فی تختلفون چه تاسو با پایی که اختلاف کو پیغمبر برا غیر توحید چگا بیکڑا تاسو با سڑی را غلی بلا خبر دینشتے داولی زیموار ندی کہا با اکیامت برازین تاسو با من یعیدونا متاو ذالک رجعون بعید دا با کلی سوک با من دوباره جون دی کئی دا دا کنلری خبری دی کتاب قرآن بلای تاسو با شاعری دا جادو دی پیغمبر ام نمان دا جادو کردی اللہ برا تار سو بای بیا وهو الذی او اللہ ذاتی جعلکم چگردولی ایتاسو خلائی پل عردی خلیفاگان دزمکی دزمکی خلیفاگان نکل آر پلار رالی پلار لار زوی رالی زوی لار نوسی رالی نوسی لار کر وسی رالی تاسی دیو بل پزای بانی رازی ورفعا بازکم اپورتا کری دی باز ساسو فوک باز درجاتین دا پاسا دا بازو پا درجو کی دا بازو درجی دا پاس دا پاسا دا بازو دا پاسا کری دی سو زیاد مالدار دی سو کم مالدار دی سو غریبانان دی لیبلوکم آده دا پارا چوز مائی تاسو فی ما پا غسکی آتاکم چه درکڑی دی تاسو تا چه اللہ سے درکڑی دی چه صحابه کرام وې سوک یا رسول الله وې چې سوک پله پډاګه ګډه اوخري او د شو گاونډي اوګي دله الله مال ورکړو نه امتحان پیراغه کنه الی یبلو وکوم ا دې لپاره چې زمای تاسو افیما تاکم پاغه سکه چې درکړې دې تاسو ته اوس چا مسله نه منله شرک برې نه خود نو ان ربک سریع العقاب پرشک چې پیل شي امتحان کې پیل شو الله و یقینا رب صاحب ډیر تیز زرا عذاب ورکون کې دې ډیر زر بول الله عذاب ورکی او چې مسله ومنله امتحان کې پاس شو نو ان لو لغفور الرحیم یقینا الله تعالی خامخا بخون که میرا باندی اللہ بوتا بخنو کی نم سورت کے رد کو دے شرک مکمل دے شرک اگر دوارا شاخون شرک اتکادی و شرک فیلی اغیر رد کولو او دارنگی پس سورت کے لز داور توحید و او شپگ عقبات اپا حق پرز بانی چاکم شپگ امتحانات رازی او پینزیش کسما دلائل اقلی ذکر کولو نورم غانی خبری صورت کې وی الله دې مونږ لا دې مطابق دا کې دې او د عمل جوړولو توفیق راکړي الله دې زمونږ نه د خپل رضا کارونه والی او الله دې مونږ د هغه اعمال نو ساتي چې الله به ناراضه کیږي الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين ألف لام ميم صاد كتاب دا عظيم شان كتاب أنزل إليك راول گلشو تاتا فلا یکن فی صدرکا بس ندکی گی پسینہ ستا کے حرج منو تنسیا دوجی ددینا لتنذر به دی دپارا چو اویروی پا دی سرا و ذکر او پندو نصیحت دی للمؤمنین دپارا دمومنانو اتبعو روان شای ما داغ سپسی انزل الیکم چراول گلشو تاسو تا من ربکم دا طرفا درفتا سنا ولا تتبعو او مروانی گئی من دونه علاوه د الله تعالی نه اولیاء د مددگارانو پسې قلیل اما تذکرون ډیر لګا تاسو نصیحت اخلي یا قلیل اما تذکرون لګوهما تاسو نصیحت ناخلی وکم من قريه او سمرا دکلنا اهلکنا هلاکړي دی مونږه هغی فجاء باسنا بصرا بغې هغی دا عذاب زمونږه بیاتن بیادن دشپی او هم قائلون یا با غید غرمی خوب کون کیو او هم قائلون یا با غی اقرار کون کی دشرکو فما کان دعواهم بس نبوا چغا داغی اذ جاهم باسنا کلا چراوغی اغیتا عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چوبوی اغی انا کننا ظالمین یقیناً اومنگا ظلم کون کی فلنسألن الذین بس خامخا یقیناً تپوس دوکو داغ کسانونا ارسلا الیهم چلگلشو اغیتا پیغمبران ولنسألن المرسلین او خامخا یقیناً تپوس پکو مونگا د پیغمبرانو نا سورۃ اعراف مکی سورۃ دے په ترتیب د سورتونو د مصحب کې اووم نمبر دے په د سورۃ انعام نا او په ترتیب د نزول کې یو کم سلویختم نمبر دی نازل شوه دی په د سورته سواد نه دینه مخ کې سورته سواد نازل شوه دی ورپسې دا سورته نازل شوه دی سواجدا چې سورته اعراف د سورتی انعام پسې په قران کریم کې لګول شوې ده د قران کریم د سورتونو په میاس کې د یو بل سره یو تړون ده یو تعلق ده یو مناسبت ده دا هغه د وجنې هغه یو سورت د بل پسې لګولې دا هغه د ټولو نه لوی وجدادا چې دا قران کریم چې زمونږ مخ کې په کم ترتیب کې پروت دی چې اول سورته فاتحه ده بیا بقره ده بیا آل عمران ده بیا نساء ده بیا مائده ده بیا انعام ده بیا اعراف دے بیا انفال دے بیا توبہ دا بیا یونس دے بیا ہود دے او یوسف دے دا غصی ورپسی دا قرآن کریم پا دا ترتیب بانی پا لوح محفوظ کے پروتو دا مخلوق اصلاح کے دلا ابتداوا نو چې په کم ټیم کې د کم خبرې د کم حکم ضرورت به وو نو هغه به الله تبارک و تعالی د هغې نه راولېږ. او جبریل امین ته به وینا وشوله چې نبی علیه السلام ته ووایي چې دا حصه د دې کلام د پلانی صورت د پلانی آیت پسې ولګوي چې صورت به نوې نازلېده د هغې ابتدایي آیتونه به وو. نو نبی علیه السلام ته به د دې وینا وشوه چې دا اوس د دې قرآن کریم یو نوې صورت شروع کیږي. نو په هغه ترتیب باندې نبی علیه السلام به صحابه کرامو ته وې صحابه کرامو به په هغه ترتیب باندې قرآن کریم کې خدا یو بل پسې به لیکا. نو د دې یو بل سره څه تعلق و؟ لکه سورت انعام کې رد شرک مکمل وشو خو هلته کې لومبی په سر د سورت کې پس لومبی یې سکې یو سل اولس آیتونو کې رد شرک اعتقادی و د هغې نه بعد په دویمه عیسی کې رد شرک پیلی و. نو په صورت اعراف کې هم الله رد شرک کوي. نو ځکه دا صورت د مخکې صورت سره متصل لاړه خو دومره کار دی چې صورت اعراف کې دا رد کوي بلاکس په لومبۍ عیسی کې رد شرک پیلی کوي او په دویمه کې رد شرک اعتقادی کوي. یا مخکې صورت انعام کې عقبہ دې ستې ذکر کول هغه شپږ سخت امتحانات او ځایونه هغه حالات چې په حق پرست باندې راځي دا هغه ذکر کو. نو په دې صورت کې دا هغه هغه نمونه ذکر کوي. نو ځکه دا صورت د مخکې صورت سره متصل لاړه متوجه شیخان دا ربط دی. یا مخکې صورت کې مسله د توحید ثابتوله په دلایل عقلیو سره. نو په دې صورت کې مسله ثابته ای په دلایل نقلیو سره. نو ځکه دا صورت د مخکې صورت سره متصل لاړه. یا مخکې صورت کې مسله د توحید بیان کړه. نو په دې صورت کې دا ذکر کوي چې چا انکار د رسالت نه کړی دی نو د هغې انجام څه ګرځېدلی دی. نو د هغې هغه دولس نمونې ذکر کوي. یا مخکې صورت کې کله چې صورت ختمېده نو په آخره کې وی ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً رب ستا خامخا ډیر تیز عذاب ورکوونکی دی او یقیناً هغه خامخا بخونکی مهربان دی. نو په دې صورت کې دا هغه هغه نمونه ذکر کوي چې عذاب څنګه ورکوي. چا چې انکار کړی دی نو هغې له الله عذاب ورکړی دی او چا چې خبره منلې ده نو الله د هغې ګناهونه معاف کړي دي. نو په دې کې هغه نمونې ذکر کوي. نو ځکه دا صورت مخکې صورت سره متصل لاړه. یا مخ کے صورت کلا جا ختمی دو نوی ان لکا سری ان لربکا سری ان عقاب و ان لہو لغفور الرحیم. نو دا صورت کے چوم کلا دغا امر آیتونا ذکر شی لکا دغا 165 آیتونو او دل دے دے صورت دے 165 نمبر آیتنا چی دو آیت مخ کے لڑ شی 167 دا نو آلتی ویل ربکا سریع العقاب او دل دیو ایل ربکا لسریع العقاب فلام سری چکم ننو ذکر کرده و ان له لغفور الرحیم بالکل هو بہو خو دل دلک زیاد تاکیز سرا دا سورت زکا دا مخی سورت سرا متصل لارا نورم ډیر زیات ربطون دی ردوارو سورتون میانس کے و اوسا دا سو جوا چه دا زان لسورت او کرده دا و غزان لسورت سرد دینا چه مزامینو که مناسبت ډیر زیاد تی نو دا آغی وجه یو دادا چه پا دی صورت که اللہ تبارک و تعالی بعضی خبر دازی ذکر کئی چه اغا صورت انعام که نوی دا آغی دا وجه نا دا جدا صورت تصور کی گی دا من لکی گی جدا صورت صورت اعراف دی اغا صورت انعامو لکه دی صورت که دا آراب پالو ذکر شوه دی آغا دیوال چه غر جنت و دوزخ نیست که واله شوه دی آغای بانده با آغا خلق ناسی چه دا غید نیکو او دا بدو طول برابر شوه از دا ذکر با نور و صورتونو گنشته د دیو جنا دا صورت چه ده نور صورتونو نممتاز ده جدا ده یا دی صورت که اللہ تعالی دا اغخپل تجلی ذکر کئی چه موسیٰ علیہ السلام دا اللہ کلام آوری ده نبی یا اللہ ارینی ما تزانو خیا انظر ایلی که چیز تا تاو گورم اللہ وی انکا لن ترانی ولیکن انظر ایلی الجبل دی غر تا گورتا نفلم ما تجل ربه ارکل جدا غرب اغیط تجلیو کلا جواله دکا وخر موسی صغیقا د دې تجلی ذکر بغیر د دې صورت نه بل صورت کې نشته د دې وجه نه دا صورت د نورو صورتونو نه ممتاز دی یا دا چې په دې صورت کې دا اصحاب السبع ذکر شوی دی دا خالی والو چې اغی بانی اللہ خکار دا میانو دا خالی پر از بانی بن کرو او اغی کو نو دغا ذکر نور و صورتونو که مشتی خود اغا دریو دا اغی دا اغا دریو که سمه دلو چی یو دل اغا کار اغا عمل کو بلی منا کولو دری مدل چیوانو اغی وی پرید اخپل که ور که بسملی اخپل که بسملو نو دا اغا دریو آلو که سمنو دا اغا صحاب سب ذکر کرده نو پا دی ڈول بانی پا بل صورت کی دا سنری ذکر شوی نو ذکر دا صورت دی نور و صورتونو نممتاز دی یا دی صورت کی دا آغا مولا ذکر شوی دی چه آغا دنیا تا مائل شوی دی و دین پریخه دی چه دا آغی دا وجه نا اللہ وی فمثله كمثل الكلب دا آغا مولا مثال آغا پشان دسپی دے. اللہ رب العزت پہ دے سورت کے دنیا پرست مولا مثال دسپی در ورکڑا دے. دا مثال بل سورت کے دا قرآن ندے ذکر شوی زکا دا سورت دا نور سورتوں نا ممتاز دے. یا پہ دے سورت کے اللہ تبارک و تعالی چه دا ارواحنا کم وعده اغسط دا پا دی صورت که دا غیر ذکر شوه ده بل صورت که نره شوه دا غیر دا وجه نه دا صورت دا نور صورتون ممتاز ده. یا دی صورت که دا غد دوله صبت ماشان رو ذکر کئی چه پا دی دولوانه دا غسی ذکر نور صورتون رو که نره شوه ذکر دا صورت دا نور صورتون ممتاز ده. نورم دیر زیاد امتیازات دی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب قدس ذله العالی اغی زیاد تر ذکر کئی بخپل درسونه که جسو که اغا درس که ناسی نو پتی وطا وایوری صورت که دره مسئلی دی. یو صورت که اللہ تعالی تسلی ورکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او دا یو ربطم حضرت شیخ ذکر کئی چه مخ کے صورت کی اعتراضات او اغا مسخری دا مشرکانو نو دے صورت کی اللہ تسلی نبی علیہ السلام لورکی او دا دعوت صورت دا د سورت په دعوه کې درې خبرې دي. یو تسلی نبی علیہ السلام دا الله وايي کتاب انزل الیک دمیت فلا یکن فی صدرک حرج منه او په دې باندې 103 نمبر آیت نا واقعات موسی علیہ السلام ذکر کړي. دا واقعات ذکر شوی د ټولو واقعاتو نه رستو دا او دا د لومبنۍ مسلې سره تعلق ساتي. الله وايي اړم تنګو موسی علیہ السلام دا وګوره څنګه دنیا کې کار کړی دی خو انجام بیا سي انجام بیا د حق د کامیابۍ او د مخالفینو د حق انجام اگر تبایی دا انجامی. نیو تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او دویم مسلا اتباع دا ما انزلو کئی چاچه اتباع دا ما انزلو نبکڑی اغا حلاک شویده و پلانت شویده او پاغی بانی گن واقعات ذکر کئی. رنبانی واقعات ذکر کئی دا آدم علیہ السلام او دی ابلیس چه اللہ حکم فرشتو تا حکم یو لسم نماریت کی ہوئی چه اس جدو لی آدم تازیم کئی دا آدم علیہ السلام فسجدوا الا ابلیس نو تعظیم کو فرشتو ټولو علاوه دا ابلیس نا ابلیس تعظیم نکا. الله رب العزت و لم یکم من الساجدین نشاغاد تعظیم کو ان کو نا انجام سشو لعنتی شو. الله پا لعنت که و خوار زلیلی که او ورپسی بیا نور واقعات ذکر کئی چه چا اتباع دا منزلن نکڑی اغا اللہ حلاک کرده. او دریم مسلا مسئلہ دا توحید ذکر کئی لکا یو کم دیر شم نمبر آیات کے 29 نمبر آیات کے قل امر ربی بالقسط او آیا زما پیغمبرا حکم کڑے دے رب زما پا انصاف یعنی پا توحید توحید چے کم دے نو اگر دیر لوئے دے انصاف خبر دا دے انصاف مسئلہ دا او شرک چے دے اگر دیر لوئے ظلم دے نو دے کے مسئلہ دے توحید ذکر کئی او پا دے بانی دلائل نقلی ذکر کئی یو دلیل نقلی ذکر کئی دے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لگا 59 نمبر آیت یو کم شپیتم کے ذکر کئی لقد ارسلنا نوحا الی قومه اللہ ویخامخا یقینا لگلو منگا نوح علیہ السلام خپل قوم تا فقال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو حضرت نوح علیہ السلام راغے خپل قوم تے وے زما قوما عبادت یکی آواز دیو اللہ کا وئی زکا جستاسو دپارا بید اللہ نا بل کارساز نشتے لنبے پیغمبر چر رد منکر دپارا اللہ را لگل دے اگا نوح علیہ السلام دے او نهنیم سوکالا مسلسل دا یو مسئلے بیان کرے دا اللہ تعبدو الا اللہ یا قوم یعبدو اللہ ما لکم من الہ غیرو یو نوح علیہ السلام خونه دے ورپسے چه کم پیغمبر راغل دے حضرت یہود علیہ السلام اغم دا مسئلہ بیان کرے دا لکا 15 پیتم نمبر آیت کے وَإِلَىٰ عَادٍ لَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ عادیان و تمی داغیو عزیز لے گلے اہود علیہ السلام اغوی اے زما کوما بندگی یکی آواز دیو اللہ کوئی زکا چستاسو دپارا بید اللہ نا بل کارساز نشتے او بیادا نا حضرت صالح علیہ السلام دا چغا والے دا لقدری او یایم نمبریت کے ذکر کئی وَإِلَى سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سمودیانو تا می داغیو عزیز لے گلو صالح علیہ السلام او آغا چه راغی نو آغم داغا چه غوولا چی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو زما کو ما بندگی یکی آوازی دا اللہ کوئی زکا جساسو دا پارا بید اللہ نا بلکار ساز لائق دے عبادت نشتے یو اللہ دے او شعیب علیہ السلام ام دا مسئلہ بیان کرے دا لکہ 15 اتیائیم نمبر آیت کے ذکر کئی وَإِلَى مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مدین والتا می داغی و عزیز شعیب علیہ السلام لے گلو او اغم آغا چگا والی وا چکم نوح علیہ السلام والی وا آغا چگا والی وا